بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجينا ربي بكم جرت نتيس اسنها لك ابو اسن الرد هاجرات اسنين ججا درسين جينا كارا سورة بقرة آية الإباء في جهاتمي أفر الرا جلقبة آية إن في خلق السماوات والأرض جدترا إيقل آية القرآن أكما بيتا ربين وان تقيو دبته وان سنفكاته takkaahu waan ragaa saniif tahu itti aansee dubbata. Aayatoota amma dura dabarte kana keessatti rabbiin ilmi rabbiin isin barsiise kana qajeeluma rabbiin isin barsiise kana ummata barsiisuun dirqama jechuu eega ulamaa irra kaahe waan rabbiin isin barsiise kana beekumsa rabbi isinii kenne kana dhoysuun haraama jechuu eega dubbate booda maalitti aanse wa ilaahukum ilaahun waaxidun laa ilaaha illaa huwa arrahmaanu arrahiim jechuu itti aanse. Maaliifi ulamaan isa irraa dubbatan? Eega ulamaa irratti waan rabbiin isaan beeksise himuun ummata barsiisuun dirqama tahe durri waan isaan ummata barsiisanii caqiidaadhaa jechaadhaafi jedha. Wanni rabbiin gabbaramaan keessan isuma tokkochasani gabbaramama haqaan gabbarama haqa godhatu san rabbiin keessan gabbaramaan isin gabbartan ka gabbariinsa haqa godhatu isuma tokkocha na gabbaraa jedhe sanii jechuu dubbate. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa zaata isaa keessatti illee tokkocha, sifaata isaa keessatti illee tokkocha zaatti akka isaan jirtu ka waan inni himamu saniin himamu hin jiru sifaata akka rabbii kennaa ka qabu. Rabbiin kenna makhluuqa isaa irraa tokkoon waliin fakkaatu. Duuba gabbaramaan haqaa isa tokkocha taanaan akka waan warra rabbitti hin amaniin maali ragaan kana? Gabbaramaan isa qofa tahuu kanarratti ragaa maali akka waan jedhanii rabbiin aayatoota irra fudhannu sana keessatti waajaha walitti aansee dubbate aayata kowniyyaa irra. Aayata wayita jedhan malkata jechuudha. Malkata tokkochummaa rabbiitiin beekan. Aayanni tun bakka lamatti qoodamti. Aayanni takka tama qaraanu sana quraanuma qaraanu kana halaala dubbatee haraama dubbatee wacdii waciida dubbatee yoo khayrii dalaydan waan akkanaatu isiniif jira yoo badii dalaydan waan akkana ibidda akkanaatu isin eeggata jedhee ka dubbatu kun aayaata maqru'aa jedhanii aayaata qara'amtu jechuu. Aayaata kowniyyaa ka jedhaniin ammoo waan rabbiin uumee taasiseetuma akkanatti jiru. Akka samiidhaa ka akka dachii ka akka halkanii ka akka guyyaa ka akka roobaa ka akkanaa kana aayaata kowniyyaa jedhaniin waan rabbiin akkanumatti argamsiise ka akkanaa ka argamsiisu ka akka kiyyaan jiru naan beekaa jechuudhaaf waan tokkochummaa isaatiin beekan rabbiin uumee itti nama qajeelche. maal jedha duuba ayata asii kana keessatti inna fi khalqi samaawaati wal ardi uumuu samii dhanii keessatti samii torban uumuu keessatti wal ardi dachiillee uumuu keessatti dachiinis jinsiidha dubbate jedhanii torbuma akkasiiti akkuma daliila keessatti dhufee jiru samii torban uumuu fi dachii torban uumuu kana keessatti waqtilaafi leeyli wannahaar halkanii fi guyyaa wal dhabuu isaa kana keessatti illee wayita kaan tokko dheerate tokko gabaabbate wal dhabiinsi isaa kun isa keessatti waan argamu keessatti illee waa heddu gammachuun isa keessatti ka argamtu wal dhabiinsi gammachuu fi rifachuulleen isuma keessatti ka argamtu dhabaa qabeenyillee isuma keessatti ka argamu kuni marti wal dhabuu halkanii fi guyyaan wal dhabu kana keessatti illee kuun ifaa tahee kuun dukkana tahee والفلكِ التي تجري في البحر دوني بشان كيسة يا تو كيسة تلي بحر كيسة كديم بما ينفع الناس وانما بؤاكبون نما اللي باتي قري اللي باتي وان ياتن اللي باتي واميك إردت في أتنيك أولي قدين ديما وان نمني سلا باتون دندي meeshaa wayiin dalagatan tahina waan nyaatan tahina waan uffatan tahina kana mara baattee isii bishaan keessa doonii bishaan keessa deemtu san keessatti illee wamaa anzala allaahu min assamaa'i min maa'in waan rabbiin buuse keessatti illee min assamaa'i irii ol irraa ka rabbiin buuse min maa'in bishaan samaani kun muraanni irii ol jechamu samii olii sanii rooba jechuu miti roobni jidduma kanaa rooba duumessuma jidduu samii dachii jiru kanarraa bu'a roobni gadi irii olii waan rabbiin buuse keessattiillee samiirraa waan rabbiin buuse samii jechuun amasii oliitiin jedhan mimmaa in bishaanirraa fa ahyaa bihi larda bacda mawtihaa ka isaan duuba dachii goggoydee margi irraa dhabamee wanni jiituun irraa dhabamtee goggoydee duute isii rooba kanaan jiraachisuu kana keessatti illee rabbiin rooba samii buuseet dachii tana magarseet dachii duutu tana jiraachise kanaaf rabbiin fa ahyaa bihi bishaan saniin ka jiraachise al arda dachii baada mawtiha eega du'aisiiti eega goggoydee duutee wanni marti qoraan tahee goggoge ka isaan rabbiin deebisee magarsee jiru itti deebise jechuu kana hunda keessatti jawaabni ammallee hin dhufne wabassa fiihaa min kulli daabba wabassa jechuun kuni wamaa anzala jechuu san irratti haxafame wamaa bassa fiihima waan rabbiin dachii fi wabassa fiihaa wafiimaa bassa fiihaa jechuun waan dachii kana keessatti rabbiin facaase kana keessatti illee min kulli daabba cufa waan lafarra deemuu irraa kulli daabbaa irraa waan rabbiin dachii kana keessatti facaase dachii kana keessatti uumee dachii tana keessatti argamsiisee jedhe waan ruuhii qabu nama tahina jinniihu tahina horii bobbaasan tahina kamiila lamaan deemu tahina ka samii keessa bararu tahina ka garaan lafarra looyu tahina ka namni itti fayyadatuu dandahu tahina waan nama nyaatee nama dararu tahina kullii waan silaa lafarra deemuu ka rabbiin dachiita keessatti facaasee uume kana keessatti illee watasriifi riyaahi qilleensa gara gaggalchuu kana keessatti illee qilleensi kun wayita takka gara bayaat bubbisa waitataka garagara biata sgara galcha waitataka gara mirgati waitataka gara bitati kuni marti rabbin akata khalkin isakun itti hajamuti rabbin gode illen sakana akuma beitan biyi midan dalagattu ka midan tumattu ka midan ayidattu akka jaba itti hajamti oso illen sikun kacitu taate wa meeqa turakkata irra gadaantiin namtichi midan tumate yoo illensin jiraatin qulqulleeffate ala sanii galfatuun danda'u yoo qilleensi kun hin jiraate kanaafuu rabbiin qilleensa akkanatti gara hunda deemu ka rabbiin gara ufii fedhetti isa gara galchu waita takka gara mirgaa bubbisee waita takka gara bitaa bubbisee waita takka gara kaabaa bubbisee waita takka gara kibbaa bubbisee jedhu kana keessatti illee wassahaabi almusakhari bayna assamaa'i walardi duumessa laaffifamaa tahe keessatti illee jidduu samiitii fi dachitti ka laaffifamee rabbiin isa laaffiseetuma akkanatti deemu ka waita garii roobaan deemu ka waita garii duumessa gurraacha nama sodaachisuun deemu waita garii duumessuma adii tahee ka deemu waita garii ka dhaabatu guutameetuma akka waan dachii fi samii tana walitti qadaadeetitti dachii mara qabeetuma duumessi kun ka dhaabatu dukkaneessee namatti isa kana keessatti illee laayaatin liqawmin yaqiluun malkata hedduudha jira jedha rabbiin malkanni tokkochummaa keenna gabbaramiinsa haqa godhatuu kiyya itti naan beeytan hedduu jira jedha laayaatin aayatoota jira malkatootatu jira waan dubbatame kana hunda keessatti eennuuf aayata eennuuf malkata kanaan beekee ittiin gorfama liqawmin yaqiluun warra waa qalbisuuf jedha tuuta aqlii qabdu ka rabbiin aqlii wahiin beekan aqlii aakiraan beekan isaanii kenne jechuu aqlii duniyaatii miti aqliin duniyaa jiraattullee akuma duniyaa san beeyti haga duniyaa beekuun isii kun aqliin jedhama kanaafu bakka hedduutti rabbiin abbootuma keessan jala deemtanii osoo ka homaan beeyne illee taate jedhaan homaan beeyne jechuun kun ree duriyaa tolfatuu hima beekanii jaaratuu hin beekanii qotatuu hin beekanii daldaalatuu hin beekanii waan nama baasuuf ka nama hin baafne addaan beekan akkasumaan rabbiin ka aqlii hin qabne illee osoo tahanii jedhaan maanaan ka namaat jedhamu lamaan itti irraa dubbatan aqlii duniyaan dalagatu haguma fedhellee qabaatu aqlii aakhiraan beeku yoon qabaatin waan aqlii jedhamtee lakkaawamtu hin qabdu aqliin tamasiira ufiitiin bakka itti deebi'an bakka itti galan bakka abad keessatti jiraatan san ta isiin tolfatani aqlii jechuun ta asitti manaan jaaratanii miti ta asitti lafaan qabatanii miti lafaan fudhatanii miti tuni haguma fedhellee jiraattu aqlii bu'aan irraa namaa argamee miti jechuudha rabbiin aqlii akkasii rabbiin haa kennu aqlii ittiin beekanii duniyaan tuni karaadha keessa dabarra dildila irruma ceena akkuma riqicha namni irra ce'ee achi bahu hagasuma keessuma dabarra duniyaan tun jechuu beekee aakhiraa saniif warra dalagatu rabbiin haa taasisu duuba aayatoota jahan kana rabbii wanna asitti dubbateef samii dachii uumuu dubbate halkanii guyyaa wal dhabuu dubbate doonii bishaan keessa deemtu quduraa rabbiitiin nutu isin baate jedha doonii keessatti illee rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aala dandeettii isaatiin bishaan wanni takkittiin yoo xiqqoonuu itti darban jala tartu wanni hagana gahu meeshaa daangaa hin qabne hagana jechuu namni himuu hin dandeenye baatte quduraa rabbii keennaatiin akkanumatti keessa deemti kana eenyutu akkas nu godhe rabbii tokkocha dandeettii isaatiin rabbiin akkasitti qabee deema ka kan caalu irraan tana namni rabbiin suratul mulkiin keessatti itti dubbatu allaattiillee ta samii keessa barartu كربي رحماني تكوتشو تاتي مالي ما يمسكون إلا الرحمن ربي تكوتش مالي كيزيك أبو خنجر رجلا سمي سنكيزتي اللاتي سمي كيزة بررت يو اللاتي متى أفي أفان ديمتو آية تجيشو ربي نوتك أبي أكسيتي بررت سمي سنكيزتي ديمو دان ديتيشو ويتنوهيمو أرأويت طائران واميك أباتي سمي كنكيزة ديمتو وكنا نروح نجنة ربي نبرسيسيت أكتي تلفن أقلي نوكنيت أكانتي تلفت أقلي أفما نبرسيسيت ويت تلفنين وتأتي ألقاهن اللي ربي دنديت مؤساتين أكسيتي وانسا نولافسيت إنو ما نوغل وان مادة وانسا انتهو مادة آيرات انتهو مادة اللي انساكي سديمو دندهو سنيز اسم النوكين وان في قد النامي تبوني مرتي كنافو قبر من سكهك قدتو إسوان أكنا كان هندك أبو كوان أكنا كان هندك أبو دندهو إذن كير ساميك هل كان يبو يافدو دندهو جرا قسمي دكي أكنا أرغم سيسو دندهو جرا يون جراتين قبر من سكهك قدتو جتشو إسابيكا وان كان أجبتي دبتهم هندنو قبر من سكهك قدتاني مالك وان كانوا قرون دندين آياتوت أكنوا بيتني في نتقوني كان قدوا إيقان دندهين قبر من سنتي حقا قرى النجد نكان اللي حقا قرى تون دندهني كسكي بيها إيجا أكسو ما قولي نحمس آيات مسنفكات كانت آنسي وصو أكنت هممو جد ربين كينا سبحانه وتعالى وصو أكنت آياتوت كينا قرقر باهني إساني همنو garin kanuma wali rabbin di sani wan bira ka baran je chu dubati ta anse silanam akli ka bu yo wan ha gam dubanne kana gadila ale gabbaraman ha ka rabbi to ko chamale njiru je chu ni furata sida ni amana akkasuma wali garin nama momal tahan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah قرين ما إراني جرى جرى من يتخذ من دون الله ورربي أجت تلفت جرى أندادا جت النظراء واهلا فقات أن فكيسني أقربي تتججو أنداد جت النظراء فقات تحسيريو تقولني ربي ربي هريان قبل ولم يكن له كفوا أحد كريان سافين جيرو كابكي سان جيرو نما كنرى جري نما كنرى ورطل فتجر ربي أجت أندادا كريوتا كطل فتجر فكيتك هو هلا كبرة تجر يحبونهم وربي أجت طلفة أندادة كجالة كحب الله akka sila rabbiin jaalatu malutti ka isaan jaalatan sila akka rabbiin jaalatu sila malutti ka isaan jaalatan jecha yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu war rabbitti amanan ashaddu hubban lillah جال الربي كيف ست إر ججبة إنر ور ربي أجبتي أنداد قلتي أنداد سنجالة تر يحبونهم كحب الله يجونكن يحبونهم أنداد سنجالة وربي أجبتي قبرا سنجالة كحب الله أكما ربي إنجالة نتجالة جدت الله السلام قافة كان والكت إيسان جدتا عندها دليني جالة ربي نليني جالة والكت إيسان كنافو نظراء ونجدانيس يحبونهم عندها وروت قبرانسا وروت ربي أجت قبرانسا نجالة فحب الله أكما ربي إنجالة نتجالة حكامو أكثر جنسان يحبونهم وربي أجتي طلفة كان نجالة معبودات ربي أجتي طلفة كان نجالة كحب الله أكس إلى ربي نجالة ملوكي جالة والذين آمنوا أشد حبا لله ورربت أمني إيمان دقا ور أمني أشد حبا جار الجالات إسان تئر ججابا لله ربي نجالة كيست جالة سرب نجالة كيست ور أمني تئر ججابا أكملت يو إسان ور ربي أجت قرأتان سان ربي والكت إساني جالة يو جنن الله مؤمن توني ورب تكت إساويتون إنقبني رب ما تقوش جبارا رب ما تقوش جالة مؤمن توني غاب كان الله مؤمن توت متور رجابات إيجا أكا جرا ربي نل جالة ني أكا ست تابوت الله تكاهو ورب يجت قبارا سان الله جالة كانهو ور مؤمن توتا حالة لجتو أكرب بين جالته ملوت جالته نلليه جنة مومنتوت ما تورج جابا جتوتا معنا نسا مومنتوني وارن ربي بيرتي وان تكوكا وتكسيت جالته نكابن جارللي طبيعيين أكرمني نيات جالته نجولة جالته نور جالته كوني إبادة كيسنسين كوني جالة طبيعاتي كجالة طبيعة رحمة ربي قلبنا ما كيسكاي كإبادة كوني أمو ربي تكوجاه ملينتا ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب وصور لبدو في ميدكن ربي برواكاه دان أكربي تتوان براجالته لا ور لبدو في ميدكن وصور جنية إذ يرون العذاب ويتعذاب قيا آخرا دا أرغنسان ويتعذاب قيا آخرا سينني عذاب سان دان دمانسان وصور جنية وصور بيكني أن القوة لله جميعا جبيني هندنو تمربيت أن القوة جبين واني جبين نتهي لله رب ما جميعا مرتوان جبين نتهيتو همان جبين نجد أن مرتنو رب ما في جتشا أسوك بيكن تاتي ويتا عذاب أرغنسان ولو يرى الذين ظلموا وصوبيكني ورلبو في ميدان ويتا عذاب ربي أرغن قياك يا مادا واني جبين نتهي هندي رب ما في جتشا أسوك بيكن ذاتي لما اتخذوا من دون الله أندادا سلا ربي أجدت واهلا سنين قران شريك ربي سنقل أني إسان جالة أسوك سنبيكن ذاتي ولكن سوالالوتو أقلي دبوتو أقلي وهينتين تلن آخرة أنقلالن سندبوتو أكتسانقو إيجا وأن الله شديد العقاب وأن الله شديد العذاب ربي كأزام نئساء كان جبعة إيجا شديد العذاب جبعة عذابة ربي كأن سبحانه وتعالى نم إسديد كرا إساء قبطو ديد إساتي واهلة قد أزام نربي إساء عذبو عذاب جبا عذاب هيك عذاب دان كان كم عذابك عذاب سني نمو كان مذبون دندين يا رب جلانو باس ويتين سانا كانت سينا يعني سينا نت ارغمتي وان جرد درا جالتن سني سينا يكون يوم جنان اذ تبرأ الذين اتبعوا ويتقل قل لا ينسني الذين اتبعوا إسان ونمتوتا كهردف منسون كنم إسان هردف اتبعوا كهردف منججون كنم إسان جل ديمي متى إسان قرأتي هرك إسان رمغتي أكس إلى ربي سجودا إساني سجودي ميل جلت كفي المكرأتي وريق اتفدي سلتا قرأتي أرآن تنا نمني مرتجال ديمي jarri illeen jala deemamuu san jaalatee jedhe kun wayta isaan qulqullaayanii waytiin sun alladhiina tubi'u warri hordofaman sun warri jala deemaman sun wayta qulqullaayan eenyurra minalladhiina tabacuu warra masaakiina akka isaan jala deeme kanarra wallaalaan jala deemina beekanu jala deemina warra awla cadaaba wayta azaaba rabbii argansani namuutu azaaba rabbii ijaan argisani waytiin jarri walwaaqatu wataqaxacat bihimu lasbaab wayta haanni jidduu isaanii jiru hundi cittesani jedha waytiin rakkinni akkana isaanitti argamu sun wayta arra warri isinii tolla isin shaffaana homaa kidma makeenna jabaadha arra jedhu kun guyyaa qiyaamaadha warri isaan gabbare kana warri isaan jala deeme kana hin waakkatan kun akkuma ayanni jettu kan irraa qulqullaayan azaaba rabbii arganii jennaan alaaqaan duraan walitti jirtu ani sheekaa darasaa muriida maali jedhanii ka walirraa waan kaanii kaan fuudhan sun addaan citti arra sun hin jirtu rabbiin arra mootummaan ta isaa qofa wanni nagaa bahaniin iimaana qulqulluu qofa yoo tawxiidni kee tole aqiidaan kee sahiha taate qofa bakkitti nagaa bahan yookaan nagaa bahiinsi wahiitu hin jiru maal jedhan duuba as dacha'anii wayta mala wallaalan warri duraan jala deemanii isaantu nuu tola isaantu harka nu qaba waan darsaan odeessituun dhagahina har'a asirratti jedhan sun maal jedhan duuba wayta jarri achitti isaan waakkatee isaanirraa qulqullaahu waqaala alladhiina ittaba'u ni jedhan warri hordofe kun law anna lana karratan osoo deebimmaan takkanuu taate fanatabarra'a minhum kamaa tabarra'uu minna isaanirraa qulqullooyna nuttiilleen akka arra isaan nurraa qulqullaayan kanatti irraa qulqullooyna isaan waakkannanulleen akka arra isaan nu waakkatan kanatti silaa isaan waakkanna jedhan walaakin duniyatti as deebi'uun taha hayhaata hayhaata fago baid duniyatti as deebi'uun hinaan jiru kadhalika yuriihimu llahu acmaalahum hasaraatin alayhim bi'arabbihim akka amma isin himame kanatti akkasitti jedha akka amma dhageettan kanatti yuriihimu llahu rabbiin isaan garsiisa acmaalahum dalagaa isaanii tabadiita as duniyaa kana keessatti dalagatan san hasaraatin alayhim haala isaanirratti seenaa daangaa hin qabne taateen haala dalagaan isaanii sun seenaa daangaa hin qabne seenaa onneen nama cittu seenaa nadaamaa yoo daangaa tarte hasaraa jedhamti jedha seenaa daangaa hin qabne haala taateen isaanirratti wamaa hum bikaarijiina min annaar isaan sunilleen hin taane bikaarijiina min annaar baa'iin tun silaadha jedhanii kaarijiina min annaar jechu ibiddarraa ka bahan hin taane jechu ibiddarraan bahan warra ibiddarraa bahuu miti aqiidaan isaa kunni qulqulluu waan hin tahiniif waan rabbitti waa helaka godhaniif rabbiin inna allaha laa yagfiru an yushraka bi isa bira waa kaahu waa hela isatti godhu hiriyyaa isaaf godhu rabbi namaan araaramu irratti duuna kanaafu asitti ibidda keessaan bahanii isaa warra shirki irratti dabree jedha yaa rabbi warra akkasii yaa rabbi nuun taasise yaa rabbi aqiidaan tuni osoo hin beeyne nama harkaa badutu jira osoo hin beeyne nama harkaa timutu jira yaa rabbi warra aqiidaan isaanii badde yaa rabbi nuun taasise sanitti aansee duuba maal jedhan malee rabbiin keenya subhaana wataaala yaa ayyuha annaasu kuluu mimmaa fi lardi halaalan tayyibaa yaa nama hoo yaa nama yaa ayyuha annaasu kuluu mimmaa fi lardi halaalan tayyiban nyaadha waan dachii keessaa kanarraa nyaadha uma dachii keessa jiru kan kabaala nyaatan tahina ka sirii nyaatan tahina ka hidda nyaatan tahina waan dachii keessatti nuti isinii goone kana ka dheedhii nyaatan tahina ka bilcheeffatanii nyaatan tahina nyaadha waan dachii keessa kuma da cike ta shiru jinsi minin asiti min ma da tuso ne jinsi mai majara jinsi wanda cike ta jiro kana gosa wanda cike ta jiro kana nyaɗa itinin kun gosa wanda cike ta jiro kana ranyaɗa gaba kana jenne akuma rabbin sura bakara ke sitte leje do wanda cita na kesa hunda isin wa hum neja rabbin isa isini u misani wanda cike sa maruma ka isini u ka kana minin tuni jinsi wanda cike sa jiru hunda nya da jo tali wadi garin tabi'ida gari wanda cike sa jiru kana nya da je cike da tare le ningir ga ka kas jenne garin kan nya tamne tujir takka summi qabeenna fi nya tamne takka mo mustaqdar wan jibbama wan fokata hasharata wan karam modata hudar hinya tamne wan fokata khabita sanir jecha gari wan da kike sanya da jede martin nya tamu jechu gasa garu kadura santu irragari jan ayatoni heddun kadura san gargarti jinsi wan da kike sa jiru kana nyada kanin dalilu man khasitu ke sabate wanni kanya tamu takka kabu an ittin godamu ka ittin fayyadamu tu irragudda da wanni ke safo yana ka gababa jechu da akka wan lalam ne godan dalilan ke sabasa malaysa halalan tayyiban hala inni gaddi kama ta henyata hala isini nyatu nisa haram ka isini ratin tahin karabbin halal isini gode gadi isini di se tahin nyata wan da cike sa hunda tayyiban jachun kudilin hala gari ta hen jachun halalan jachun kanan tokko ma dubbi wal jabe siti ja an warri gari akasir ramu halalan jachun fi tayyiban jachun kuni ma'anan isa ke sati addan jira akkas jechutu irra gaariidha tawkiidarra ta'siisatu irra gaarii jaanu lamaani gaafa akkas jenne maalitti addaan jira yoo jenne waan dachii keessa jiru kana nyaadha hunda isaatu halaalan jechuun takasbiin isaa halaal ta'e karaan inni isinii argameen karaan inni isin harka seeneen karaa halaalaa ka ta'e jechuun karaa halaalaatiin ka isin harka seene nyaadha kara halala tahin kara gaddi fama tahin kara harama tin kan tahin kan hatin kan shi gote mala gote ashe ci doite na mar kan furatin kara halala tin kai sin har ka ga hinya ta jacca tayyiban jeccun ho jennan tayyiban jeccun zata isati hinne kawan gari dai kawan summi kabun tahin kawan khaba'i tamam fukatan tahin zatu misati fu idan halala jeccun kara kasbi inni namatin gai kara halala tin kai sinetti ga hinya ta jeccu halala nin wan to koyin ajiba nin ammo zaatu mai sa ke sattu karama ke hedo sinetti ga hu yo zaati isa garin tahin wan ajiba yon tahin wan maranya to nin tahu jeccu ga san idan ajiban jeccu zaati isa ke sattu wan gare ta tai wa kana qayyiban fi nafsihi ghayra khabithin mata isa ke sattu wan gare ka tai fukata kan tahin jeccu ولا تتبعوا خطوات الشيطان ان هردفنا تركا فيل شيطانا هردفنا جلن ديمنا خطوات جتون سلا تركان في نمني دوات دوات هم فرطة تنان جلني هاته وقتي معنا ويت اتفدان شيطان نكون تكو مالمان اكا نمني تكو مالمان ديم تركان في ولمت انسي نمني ديمو كان تكو مالمان سديه افريمان kararra isin baasa jechuun inni karaan tokkollee nuka kheyri daka irratti isin dhiisu hin jiru dhugaa dubbadha yoo jettellee dara itti maytu malee siin jedha halaala nyaadha yoo ati jettellee lakki harama itti maftu malee siin jedha afaan kiyya namarraa qabadhaa yoo ati jettellee akkamitti maal ati eennu gadii siin jedha kanaaf jecha karaan inni namattiin dhufu tokko lamaa miti karaa inni tarkan fitan shaytana takkati malle mila fana sajalan fudina ija fana takkafutani isajalan de mina shaytana sanja mali innahu lakum aduwwun mubin shaytanisun isini kana din isagala aduwii beekama ka abbaa keessan jannata keessaa baase jechuudha. Aduwii ufii namni bakkuma fedhattuu ta'u jalan deemu. Aduwii jechuun kun maali jedhan ulamaan itti dubbatan? Aduwii jechuun nama gammachuun ta'e isa rifachiiftu. Ka rifachuun ta'e isa gammachiiftu jechuudha. Mee haqiin fokkatu laala aduwii? Yoo ati waa argattee gammadde inni dhukkubsate. Maaliif khayriin suni maaliif sitti geesse jedhan? Ati khayrii sammaa argatte jedha. Khayrii san argatu keen fedhu. Maaliif diina keeti aduwii? Yoo ati ammoo musiibaan sitti buutee du'a tahina, duniyaan si harkaa baduu tahina, mataa keetiifuu dhibamuu tahina, rakkoon takka yoo sitti galte ati rifatta. Inni ammoo hin gammada. Maaliif baga itti jedha? Baga itti galte jedha. Duuba diina jechuun nama akkanaa yoo ta'e, nama khayrii takka siin feene, ka hamtuun ta'e isa gammachiiftu, ka toltuun ta'e isa rifachiiftu, maal jettee isa jala deemtaati? Sanii waliin diinummaa shayxaanaa inni aduwwii keenya tahu min fawqi sab'i samaawaati irraa ka rabbiin nuu hin. Diina keessanii innahu lakum aduwwun mubiin. Diina isa galaadha. Beekka dhaarraa goraa jedha. Achitti hundaafne innamaa ya'murukum bissuu. Wanni inni itti isin ajaju homa fokkattuu hamtu. Homa babbadduutti isin ajaju. Wal fahashaa ammallee kabaa'ira ma'asiya cubbuu gugurdatti isin ajaja. Suu'iin sagaa'ira jedhan. Fahashaani kabaa'ira. Balleessa gugurda. Waan haddii qabu. Waan akka zinaa, akka hannaa, farshoo dhuguu. Kanatti isin ajaja. Waan taquulu alallaahi maalaa ta'alamuun. Ammallee isin waan hin beekne rabbii keessan irratti jechuu irratti isin ajaja. Sanittillee isin ajaja. Ammallee isin ajaja an taquulu alallaah. Rabbi irratti akka isin jettan isin ajaja. Maalaa ta'alamuun waan hin beekne. Aqiidaa keessattillee waan hin beekne isin jechisiisa. Hukumii murtii gootan keessattillee waan hin beekne isin jechisiisa. Maalii fi homa beektu sitti fakkeesseet. Tunillee akkana maal qabdi? Maal haraama taate maal? Maal tiroogima? Namoonni dalaguu maal? Jetteetu maatii firdii namaa goota, murtii namaa goota. Dubbiin aadaa shaytaana akkasii godhaa jiru. Maal qabdi? Kan jechisiisu kun shaytaana jechuudha. Kanaafu dalagaan shaytaana innamaa kan aadaa tahasirii jedhanii lama'anii wanni dalagaan shaytaanaa sadeenuma kan akka waan jechuuti. Wanni shaytaanni isin ajaju sadeen tana malee hin jirtu. Maali? Bissuu. Badii xixiqqoo wal fahashaa badii gugurdoo waan taquulu alallaahi maalaa ta'alamuun rabbii keessan irratti waan ma'anaa isiin beekne waan halaalaa isiin beekne halaala jettanii ka haraama tahu isiin beekne haraama jettanii akkanumaan beekumsaan malitti namaa fatwaa godhu namaa waa himu kanatti isin ajajaa jedha. Kanaafuu yaa obboleessa kiyya wayita lubbuun ta'e waan takka godhu isiin jette waan takka dalag isiin jette waan takka fatwaa godhu isiin jette. Dubbiin dubbii shayxaanaati. Shayxaanummaan duubaan jiraatina jecha kan ofirraa eegisa. Diina keeti halkanii guyyaa waan dalagdu hunda keessatti waan dubbattu hunda keessatti ofirraa eeguu barbaachisa jechuudha. Wa idhaa qiila lahum ittabi'uu maa anzalallaah yoo jedhameen ittabi'uu maa anzalallaah nama kanaa yoo jedhan hordofaa waan rabbiin isin irratti buuse kana hordofaa qabadhaa yoo jedhaniin qaaluu ni jedhan. Bal nattabi'u maal fa'ina alayhi aabaana waan abbootii keenna irratti garre qabannaa karaan karama abbootii keennaatii jedhan. Karaan abbootii keessanii quraana rabbii caale sunna rasuulaa caale isaan lakki karaa abbootii keennaa malee nuti hin beeynu kuni baasa kan isin nuti fiddan kun waan haarawa jedhan. Rabbiin maal jedhan? Awalaw kaana aabaa'uhum laa yaaqiluuna shay'an walaa yahtaduun. Abbootiin isaanii kan isaan jedhan sun ka osoo waa takka illee shari'aa kanarraa hin beekne tahan illee moo osoo huma takka hudaa rabbiin buuse kana quraana rabbiin buuse kana sunnaa rabbiin buuse kanarraa ka humaa hin beekne illee osoo tahanii isaanuma jala deemanii walaa yahtaduun qajeelluma rabbiin buuse kanaan illee warra hin qajeelle illee osoo tahanii isaanuma jala deemanii lakki jala deemuun hin ta'u jechuudha. Kanaafu namni jala deemuun ta'u nama qajeelee fi nama aqlii qabu waan akhiraa beeke. Akkuma reefuu jenne aqliin qaban jechuun laa yaaqiluuna shay'an jechuun asitti jedhamu kunillee aqlii duniyaa qabaatullee akli dunia kofan beka yota te akli kaba jada ni wahi manin kabu jachuf wan naf idan bay ni jachuda kanahu ayatu sanarra wan ni fudamu takalama miti akumamma argitan kana ayan ni kawniyan wanne guddina rabbi kenna irratti qajeelchu ka dandeettii rabbi kenna irratti qajeelchu ka rabbiin kenna subhaanahu wataaala ibaadaa kana isa qofatu haqa godhata jechuu irratti qajeelchu akkuma reefu dubbatame kana halkanii guyyaa samii dachiin dooniin bishaan keessa deemtuu fi roobni samii bu'ee dachii duutuu jiraachisu kuni marti dandeettii rabbi kennaatii fi malkata inni gabbaramaa dhugaan gabbaramaa tahu irratti nu qajeelcha. Akkuma san muumintoonni jaalalti isaan rabbii ufii jaalatan jaalala daangaa hin qabne jechuu kenna. Bal'ina keessatti illee dhiphina keessatti illee rakkoo feete keessatti illee jaalalti isaanii sun akkas irraan jijjiiramtu. Rabbii ufii san bira homa takka waa hila tokko biraan kaayan muumintoota akkasii rabbi nu haa taasisu. Warri rabbitti hin amanin ammoo dubbiin isaanii gadi dhaabatan qabdu. Waan maanaa isiin beeyne, waan booddeen isii asitti nu geessisiti jechuun beeyne qabatanii waliin salphatan jechuun kun akkuma argitan kana guyyaa qiyaamaadha. Jidduu warra gabbarameetii fi jidduu warra gabbareetitti wal waakkatuun warri asitti of gabbarsiisee fi kan namni jala deemee gabbareelleen guyyaa qiyaamaa nuti isin hin beeynu jedhanii wal waakkatan jechuun akkuma nu dabre kana. Warra akkasii rabbi nuun taasisini akkasuma waliin rabbiin keenya subhaanahu wataala rahmata isaa irraa akkasumatti jallinni argamuudhaan waliin namni karaa isaallee qabatuu diduudhaan waliin rahmata isaa ittiin waan dachii keessa jiru kana hunda gad isinii dhiise karama kasbii halaalaatiin yoo isinitti kagafu taate nyaadha yoo wanni sun zaati isaa keessatti waan gaarii tahe nyaadha. Eegasanii shukrii naa godhaa na beekaa jechuu nuudhaame rabbiin keenya aateratti eegasanii akkuma san shayxaana wanni inni itti isin ajaju wanni khayrii takkittiin keessan jirtu karaa badii malee karaa jallinnaatitti karaa jallinnaa malee karaa badii malee karaa qajeeloorra isin hin kaahu shayaaxiina namaa tahina shayaaxiina insii jirnii tahina kama tahee haa tahu hamtutti kasi ajaju marti isaa. Yoo hamtutti si ajaji shayxaana tahuu beeki namallee haa tahu yoo fahshaatti si ajaji yoo gara hamtuutitti si waami waan hamtuu tahuu ati beektu waan bebbeekama koottu akkana dalaynaa yoo siin jedhe shayxaana tahuun isaa si haa galu shayaxiina insiitii fi shayaxiina jinniilee minal jinnati wannaas jedhanii irraa maganfatanii qul a'uudhu birabbi nnaas keessatti akkuma dubbatame kanaafuu warraa waan hamtuu mararraa maganfatee. Rabbi ufiitiin diifamee jalaa bahu rabbi nu haa taasisu warra waan khayrii walii dhaamee ufiillee itti dalagee waan dhagahellee obboleeyyan ufiitiifillee dabarsee jannataa milkaa'u rabbi nu haa taasisu darsiin keenya karraa sunarratti dhaabata sallallahu alaihi wa sallam muhammadin wa alaa alihi wa sahbihi ajma'iin.